Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Με την μπουστιά και τη γυφτιά σου, χώρα του λύσε και του δέσε, του δε βαριέσαι και του χέσε. Και τώρα καλείται στο Βήμα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάς 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Τα 200 χρόνια μας υπερβαίνουν. Απέναντι του σήμερα βρισκόμαστε εμείς μπροστά στη δική μας ευθύνη. Οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας. Μπαμπά, μπαμπακά. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Οι ορίζοντες. Αμάν, αμάν, μη μου λέτε τέτοια. Ωπα, νινα, νινα, νάι, νινα, νάι, νάι, νινα, νάι, για βρωμ, νινα, νάι, νάι. Ωπα, νινα, νινα, νάι, νινα, νάι, νάι, νινα, νάι, για βρωμ, νινα, νάι, νάι. Αν το 1821 ήταν η εκκίνηση, το 2021 είναι ένα τέλος. Καλά είναι. 200 χρόνια μια χαρά. Τα χορταίνεις. Ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων είναι 78, 80 πόσο είναι. Για την Ελλάδα 200 χρόνια είναι μια χαρά. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη χθεσινή πανηγυρική τελετή για την Επιτροπή Διοργάνωσης των 200 ετών ελεύθερου, σε εισαγωγικά η λέξη και με 10 ερωτηματικά, βίου. Νωρίτερα ήταν η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία είπε ότι μας χτυπάνε την πόρτα οι ορίζοντες, οι σχετικές μουσικές από κάτω. Οπότε θα ακούσουμε και λίγο, θα μείνουμε σε αυτό, θα το τιμήσουμε σήμερα, γιατί μας έχει στείλει η σχετική επιτροπή διοργάνωσης των τελετών και κάτι τζιγκλάκια. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη χθεσινή πανηγυρική ομιλία του, ο οποίος, όπως θα καταλάβετε, έχει πάθει Γιάννα Αγγελοπούλου. Πράγματι, είναι μεγαλειώδες. Είναι μεγαλειώδες. Ένα έθνος να ανορθώνεται, να αγωνίζεται και τελικά να απελευθερώνεται. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου, με την πουστιά και την γευκιά σου, χώρα του λύσε και του δέσε. Είναι μεγαλειώδες. Που δεν βαγέσαι και του χέσαι. Είναι μεγαλειώδες. Πραγματικά είναι μεγαλειώδες, όπως το λέμε όλοι, αλλά ήθελε να αντιγράψει την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 μετά το Αθήνα 2004. Να μην μιλήσουμε για το Αθήνα 2004, ας μιλάμε για αυτά που θα συμβούν από εδώ και πέρα, με κορύφωση δύο χρόνια μετά τις σχετικές τελετές ή δεν ξέρω τι άλλο θα αποφασίσει αυτή η Επιτροπή. Μέχρι στιγμής έχουν φτιάξει κάτι σποτάκια, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι εδώ σε Ελληνοφρένια να τα παίξουμε. Ακούμε το πρώτο. ...1821-2021, 200 χρόνια μεγάλες δυνάμεις, εγκύτριες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, τρόικες και προστάτες. 200 χρόνια ελευθερίας. Ζήτω το έθνος! Ωραίο, το πρώτο σποτάκι είναι πάρα πολύ καλό, εθνοπατριωτικό, υπάρχει και σχετική μουσική από κάτω. Θα βάλουμε μια τελεία στις τελετές, την οποία εμείς εδώ σε Ελληνοφρένια, επειδή έχουμε και τον Τζολιά, θα τις γιορτάσουμε όλα αυτά τα δύο χρόνια όπως αξίζει, όπως πρέπει. Λαμπροί εορτασμοί, θα πάρουμε μέρος κι εμείς. Είμαστε από αυτούς που θα συμμετέχουν στη σχετική επιτροπή και στις τελετές κυρίως, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Έχουμε καιρό να τα αποκαλύψουμε όλα αυτά. Να πάμε λίγο στην τηλεόραση, η οποία πρέπει και αυτή η τηλεόραση, τα κανάλια, να έχουν μια θέση στα 200 χρόνια. Δεν υπήρχαν και τα 200 χρόνια, από τη Χούντα και μετά υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αλλά όμως έχει μια αξία. Με τρεις τάσεις θα παραμείνουμε λίγο στην ελληνική τηλεόραση. Ο κύριος Αρνιακός είναι ο πρώτος. Έλεγε χθες το δελτίο ειδήσεων. Λάθος. Το δελτίο του καιρού. Στο τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και ήθελε να κάνει σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο έλεος των Νοτιάδων θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τις επόμενες ημέρες, γεγονός που συνεπάγεται συννεφιές, υγρασία, βροχές, καταιγίδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά. Σε επαναλαμβανόμενα κύματα, όπως ακριβώς τα κύματα των προσφύγων που δεχόμαστε από τα ανατολικά, μεταξύ δύο πυρών δηλαδή. Ναι. Εδώ είναι η προσπάθεια του κυρίου Αρνιακού που λέει τον καιρό, ντε και καλά έπρεπε να πει ένα ρατσιστικό σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν, ατυχέστατο, δεν το συζητάμε, κρύο εκτός των άλλων. Τα είπε αυτά το βράδυ που βλέπαμε τον καιρό. Το πρωί προχτές η Τσιμτσιλή στην πρωινή εκπομπή του Α ήθελε και αυτή να συμβάλλει, να πει κάτι, να συμβάλλει λίγο στην αποχάβνωση του τηλεοπτικού κοινού και να συνεχίσουν αυτό που κάνουν όλες αυτές οι εκπομπές, δηλαδή το ρατσιστικό και σεξιστικό λόγο τον κάνουν lifestyle λόγο. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο μιλάνε για τις μεταναστευτικές, όπως το λέμε, ροές. Οι άνθρωποι που έρχονται ως μετανάστες είναι μαθημένοι ακόμα και να μην έχουν να φάνε, αλλά θα κάνουν 5-6 παιδιά. Ο Έλληνας στην περίοδο της κρίσης με το ζόρι έκανε ένα παιδί και αυτό για να πει ότι ας πούμε έγινε αγωνιός. Αυτό είναι κάτι δυστυχώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, επειδή το λέει ο Καραμαλής. Είναι θέμα κουλτούρας, είναι βέβαια. Θέμα δυνατοτήτων οικονομικών. Όχι βέβαια. Είναι, όχι βέβαια. Δηλαδή βλέπεις τους μετανάστες που είναι με την κοιλιά στο στόμα και παίρνουν στη βάρκα και δεν τους νοιάζει. Και παίρνουν στη βάρκα και δεν τους νοιάζει. Και παίρνουν στη βάρκα και δεν τους νοιάζει. Ο Έλληνας, αν δεν κάνει τον προγραμματισμό, να σκεφτεί, θα έχω να σπουδάσω το παιδί μου, να το ταΐσω, να το ποτίσω. Δεν θα κάνει δεύτερο. Γιατί ο Έλληνας, αν βομβαρδίζονταν από πίσω η πόλη ή το χωριό του, θα έμπαινε στη βάρκα με προγραμματισμό. Ενώ οι μουσουλμάνοι που βομβαρδίζονται οι περιοχές τους, οι Σύριοι για παράδειγμα, και οι εγκυμονούσες γυναίκες, μπαίνουν όπως να είναι μέσα στη βάρκα, με την κοιλιά μέχρι εκεί πέρα, αλλιώς θα έπρεπε να μείνουν να φάνε τη βόμβα. Και όλο αυτό η κυρία Τσιμτσιλή το κρίνει από την σιγουριά της πολυθρόνας, από το στούντιο, σκεφτόμενη πάντα με τα δικά της κριτήρια και όχι τι γίνεται όταν πέφτουν οι βόμβες πίσω σου και είναι τα αεροπλάνα από πάνω και υπάρχουν οι ελεύθεροι σκοπευτές ή οι κανονικοί σκοπευτές και σημαδεύουν όποιον κινείται. Αυτά ακούγονται από τις τηλεοράσεις. Το άλλο δεν θα το ακούσουμε. Το τρίτο είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος και όλο εκεί το πάνελ το πρωινό χτες διακομώδησαν μια ιστορία που έχει συμβεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν μια 20χρονη δέχθηκε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως λέμε, από έναν συμφοιτητή της που στο πίσω μέρος του εδράνου εξπερμάτισε πάνω της και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν με πολύ αισχρό τρόπο και άχαρο και χυδαίο εντελώς το διακομώδησαν όλοι μαζί και γέλεγαν σαν ανόητοι. Δεν θα το μεταδώσουμε γιατί διαρκεί και πολύ και τόσο πολύ μέσα στο μεσημέρι δεν θέλουμε να κάνουμε. Αντί αυτού πάμε σε μια τρίτη στάση που είναι πιο χαλαρή, Σαρδάμ από την Ελένη Μενεγάκη. Κι είναι το μόνο λευκό σταρένιο ψωμί ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα και ιδανικό για όσους γυμνάσουν. Δεν άντεξε και η ίδια με αυτό που είπε. Μπέρδεψε το ψωμί. Λογικό, αυτά συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση. Τη Μενεγάκη βέβαια είναι πιο χαλαρό γιατί είναι ένα Σαρδάμ και είναι και αστείο. Τα άλλα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εκφασισμός κανονικός που μόνο στην ελληνική τηλεόραση βρίσκει πια τόσο μεγάλη αποδοχή και γεμίζουν και όλες οι εκπομπές, ακόμη και το Δελτίο Καιρού. Ακόμη και τα πρωινάδικα που πάντα ήταν τέτοια, ακόμη και οι lifestyle εκπομπές που πάντα ήταν έτσι με στη βλακεία, την αποχάβνωση και στα ρατσιστικά, σεξιστικά σχόλια και υπονοούμενα. Έχουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης, να μην το ξεχνάμε. ...1821-2021, 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος. Α, εδώ είναι μέσα οι τηλεοπτικές εκπομπές. Εντάσσονται σε αυτό το τζιγκλάκι και νομίζω αυτή η φράση περιγράφει ακριβώς ότι γίνεται 200 χρόνια. Γίνονται και άλλα. Αλλά σίγουρα γίνεται αυτό που μόλις ακούσαμε. Να, ένα παράδειγμα, βγαίνει ο Μπογδάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αφήνει υπονοούμενα, χωρίς να θέλει να το πει, αλλά το λέει 2-3 φορές, ότι ο Τσίπρας σε συνεργασία με τον Ερντογάν, από τότε που έφυγε ο Τσίπρας από την κυβέρνηση, στέλνει πρόσφυγες για να τα κάνει τη ζωή δύσκολη του Κυριακού. Περιμένετε. Αυτό το οποίο συνέβη τους τελευταίους μήνες είναι ότι για λόγους που δεν θέλω να πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με την αλλαγή της κυβέρνησης, η απέναντι πλευρά άνοιξε τις πρόσφυγες. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω να είσαι στημένη. Θα μπορούσε να έχει μια συμφωνία ο Λέξης Τσίπρας με τον Ερντογάν για να μην ανοίγει την πρόφουγα. Δεν θέλω να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς μου δεν ρωτάτε. Αλλά μας το λέτε κάπως. Περιμένετε. Ο Ερντογάν λοιπόν, από τη στιγμή που αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, μας στέλνει τους πενταπλάσιους. Δεκαπλάσιους, λέω, ότι δεν θέλω να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλει να σκεφτεί, αλλά σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και το έχει πει 2-3 φορές στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Λέει εδώ η Μαρτίνα από το Κερατσίνι, μια ακροάτρια. Όχ, μανούλα μου, λέει, τελικά για άλλες 2 ώρες θα ακούμε την προδοτική φωνή του Κουκουέ. Άντε να δούμε πόση αντοχή έχουν οι Έλληνες να σας ακούν να βρίζετε κάθε τι ελληνικό. Μία ώρα είναι, δεν είναι 2 ώρες. Γιατί λέτε 2 ώρες? Μία ώρα είναι η προδοτική φωνή του Κουκουέ σχετικά με την Ελληνοφρένεια. Αν εννοείς και τον Κουτσούμπα που βγήκε πριν στον Παπαδόπουλο και στον Παπακλημίτζο, όχι, δεν νομίζω, λέει από εδώ και πέρα. Οπότε είναι μία ώρα να σου κάνω αυτή τη διόρθωση. Όλα τα άλλα που λες είναι πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω γιατί μας βρίζουν οι Έλληνες. Εμείς συμμετέχουμε στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια και να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν τα 200 χρόνια. ...1821-2021. Πριν 200 χρόνια ξεκινήσαμε έτσι. Ακούτε ωραία τωρινοί Έλληνες! Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωραία παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθαμε. Και καταλήξαμε έτσι. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Και επάνω μας ακουμπούν οι ελπίδες όλων των Ελλήνων. Αθάνατη Ελλάδα χαίρε, χώρα του άρπα και του φέρε, χώρα του πάρε και του δώσε, του άρπα κόλλα και του σώσε. Ο πρώτος ήταν ο Κολοκοτρώνης, δηλαδή ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος από το μεγάλο μας τσίρκο. Ξεκινήσαμε με Κολοκοτρώνη και καταλήξαμε με Κούλι Κοτρώνη, ένα πολύ πετυχημένο αστείο μόλις ακούστηκε. Οπότε και ο Χάρη Κλίν που λέει την αθάνατη Ελλάδα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, συνέλληνα, θα σας το διαβάσω, αλλά με πολλά μπιπ. Άντε μπιπ, αριστερό μπιπόπανο, λέει για μένα. Ρατσιστής και φασίστας είσαι εσύ, ρε μακάκα. Πάρε τους λαθρομετανάστες σπίτι σου να σε μπιπ. Και χοιρινό θα ψήνουμε όπου θέλουμε. Και το μπιπ που φάγατε στο Γράμμο και στο Βίτσι Βθά, έτσι το έχει γράψει, Βίτσι εννοούσε, γιορτάζουμε. Και στη Γιάρο θα ξαναπάτε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λεουτσάκος, αναφέρω το όνομά του γιατί το έχει στείλει εδώ δημοσίως. Συνέλληνα, σας ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σας λόγια και κυρίως για τις ευχές σας που μόλις μας δώσατε. Που είχαμε μείνει στον Κυριάκο από τη χθεσινή τοποθέτησή του στην πανηγυρική εκδήλωση. Η Ελλάδα ξέφυγε οριστικά από την ανέχεια. Είναι πλέον σαν πρώτα ανδριωμένη, όπως αναφέρεται και πάλι στον εθνικό μας ύμνο. Αθάνατη Ελλάδα χαίρε, χώρα του άρπα και του φέρε, χώρα του πάρε και του δώσε, του άρπα κόλλα και του σώσε. Και ακούσαμε πόσο ανδριωμένη και ότι έχουμε ξεφύγει από την ανέχεια. Ωραία λόγια είναι αυτά, γιατί περνάνε, καταγράφονται και στα σχετικά πρακτικά, μένουν και για τα ντοκουμέντα του μέλλοντος. Οπότε κάθε πρωθυπουργός λέει διάφορα τέτοια, για να έχουν οι επόμενες γενιές να βλέπουν τι ωραία στα λόγια τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά και πόσο ελεύθεροι είμαστε και πόσο αξιοπρεπείς και πόσο κορυφαίοι και είχαμε τελειώσει με τα μνημόνια και τις επιπτώσεις των μνημονίων και όλα τα άλλα. Μεταδίδουμε κάτι τζιγκλάκια στα ενδιάμεσα, διότι μας τα έχει στείλει η σχετική επιτροπή, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου δηλαδή, να το πούμε έτσι καθαρά. Είμαστε και εμείς χορηγούμενοι. Έχουμε ακούσει 2-3 μέχρι τώρα. Ακολουθεί το επόμενο. ...1821-2021. 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια ρουφιανιάς και αρπακόλας. Ζήτω το έθνος. Ζήτω, προφανώς ζήτω το δικό μας έθνος, των Ελλήνων, το ελληνικό έθνος είναι το καλύτερο έθνος όλων των εθνών και το καλύτερο έθνος όλων των γαλαξιών και συμπάντων, των πάντων δηλαδή. Το βράδυ είχαμε επεισόδια πάλι στα Εξάρχεια, Ντράβαλα, Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Είναι η ομάδα όποια της ελληνικής αστυνομίας έξω από ένα καφενείο, γιατί μετά από μια επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί εποχούμενοι σε μοτοσυκλέτες, έπεσαν κάτω, ξαμολύθηκαν μετά οι αστυνομικοί στην ευρύτερη περιοχή να βρουν ποιος φταίει και τι έχει γίνει και να βρουν τους ενόχους, και έχουν πάει έξω από ένα καφενείο των εξαρχείων. Μέσα είναι οι θαμώνες όπως πάντα, χτυπάνε την πόρτα γιατί μέσα ήταν τους αστυνομικούς απ' έξω, κλείδωσαν, και είναι απ' έξω οι αστυνομικοί που χτυπάνε την πόρτα για να μπουν μέσα. Οι μέσα λένε φέρτε εισαγγελέα για να μπείτε, δεν γίνεται αλλιώς, υπάρχει όλο αυτό. Αυτό το σκηνικό προβλήθηκε σήμερα το πρωί σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑ. Ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεσμένος, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και εξέφρασε την άποψή του για το τι αστυνομία θέλει. Εγώ δεν έχω την διαχειριστική. Όχι, ως υπουργός τι ικανοποιημένο στο αποτέλεσμα. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως προς την επιχειρησιακή δραστηριότητα της αστυνομίας στα εξάρχεια. Ναι. Ως υπουργός και ως βουλευτής και ως πολιτικός και ως πολίτης όμως σας λέω ότι εγώ θέλω να δω την αστυνομία να σπάει την πόρτα που είδα το βίντεο και να μπαίνει. Αθάνατη Ελλάδα αυτού σου, παράσιτο του εαυτού σου, άντροκλεφτών και απατεώνων, εις τους αιώνας των αιώνων. Επί της αρχής σας λέω, εγώ θέλω μια αστυνομία που όταν θέλει να μπει σε ένα χώρο να κάνει έλεγχο θα μπαίνει. Έτσι, πολύ ωραία. Τόσες ταινίες έχει δει ο Άδωνης, τόσες ταινίες έχουμε δει όλοι μας που οι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα. Καφενείο, καφενείο. Τι να κάνουμε, σε καφενείο έτσι για να πάνε να ψάξουν. Εν τω μεταξύ μπουζούριασαν, είναι τραυματίες οι αστυνομικοί, ναι, νομίζω τρεις είναι. Δύο στην αρχή, αλλά γίνανε στην πορεία τρεις και νοσηλεύονται γιατί έχουν και εγκάβματα. Αλλά είναι τραυματίες και οι συλληφθέντες. Γιατί τους συνέλαβαν, τους έχουν φορτώσει και κάποιες κατηγορίες και θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό και όλα τα προβλεπόμενα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτά που μόλις ακούσαμε, τα είπε σήμερα το πρωί. Όταν είχαμε Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, πριν κάνα εξάμηνο και παραπάνω, όταν εμφανιζόταν πάλι σε τηλεοπτικές εκπομπές και είχαν γίνει διάφορα στα εξάρχεια, πάλι όπως και τώρα και τότε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε άλλα. Και μετά μου λένε σήμερα το κέντρο καταστράφηκα. Μου ήταν σήμερα 5 μαγαζά, τότε καταστραφήκαμε. Και τι να κάνω, κύριε, ο λαός τον έφερε. Είναι δυνατόν με Νέα Δημοκρατία στην εξουσία να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, τώρα θα έρθει ο Κυριακός. Καλά, θα τελειώσουν γρήγορα, γρήγορα. Το συζητάμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αθάνατη Ελλάδα, φρούσου, παράσιτο του εαυτού σου. Καλά, τώρα θα έρθει ο Κυριακός. Καλά, θα τελειώσουν γρήγορα, γρήγορα. Το συζητάμε. Αντροκλευτών και απάντεων, εις τους αιώνας των αιώνων. Καλά, τώρα θα έρθει ο Κυριακός. Καλά, θα τελειώσουν γρήγορα, γρήγορα. Το συζητάμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αυτό στο τέλος είναι και πολύ ωραίο. Το έχει πει έτσι, αμοντάριστο. Όταν έρθει ο Κυριάκος, όλα αυτά θα τέλειωναν. Έχουμε κλείσει 4 μήνες, αλλά ακόμα τα πράγματα δεν είναι όπως μας είχαν πει ότι θα ήταν, γιατί υπήρχε μια δέσμευση ότι σε ένα μήνα μέσα θα καθάριζαν τα εξάρχεια. Έχουμε τζιγκλάκι κι άλλο, σποτάκι δηλαδή, από την σχετική επιτροπή για τους εορτασμούς, το Ελλάδα 2021. ...1821-2021. 200 χρόνια δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια. 200 χρόνια ελευθερίας. 200 χρόνια ελευθερίας. Το λέει το σποτάκι. Αυτό γιορτάζουμε, αυτό θα τιμήσουμε σε 2 χρόνια από σήμερα, μπορεί και 1,5 χρόνο. Οπότε ετοιμαστείτε, ραφτείτε, ντυθείτε, λουστείτε, γιατί έχουμε γιορτές να τιμήσουμε την απελευθέρωση, χωρίς εισαγωγικά ή με εισαγωγικά, του έθνους και του ελεύθερου βίου των Ελλήνων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, κάθε μέρα, 1 με 2 από τα παροπολιτικά. Πού είναι το τηλέφωνο, να το 211-10-80-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Mail μπορείτε να στείλετε, υβριστικά εννοείται, αυτά που στέλνετε, radio@papakiparapolitika.gr. Βγάλετε όλη τη χολή που θέλετε, εκτονωθείτε, έτσι είναι αυτά και είναι και πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Το site το επίσημο μας ακούτε εκεί τώρα, ελληνοφρένια.net.gr, και ηχογραφημένους αμέσως μετά. Στο YouTube είμαστε στο official. Εκεί από κάτω κάντε chat, κάντε και μια εγγραφή. Τα πάμε όλα. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Έλα μου. Έλα μου. Αυτό είναι λίγο ρουβάς, ε. Έλα μου. Είναι αυτό με τα μακαρόνια με κιμά, τότε που μάθαμε όλοι να μαγειρεύουμε. Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς. Όχι ρε Όργιο, είχα μείνει 2 χρόνια σαν παιδί στα Καλάβρητα γιατί η μαμά μου ήταν εκπαιδευτικός. Σήκω να πάμε στα Καλάβρητα. Στην Αγία Λαύρα και στο Δόμοκο. Και εκεί 5 με 6 χρονών μου κόλλησε το... Δεν ξέρω τι μου ήρθε αγάπη μου. Θέλω να πω σε οδοντοτό. Το Καλαβριτινό, το έλα μου. Άκου να δεις. Ακούω το θυμίο τώρα και έχω θυμώσει λίγο. Γιατί μωρή? Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έφυγε από την Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 20 με το διωγμό το μεγάλο. Από τα 8 αδέρφια φτάσαν τα 3 στην Αθήνα και βρέθηκαν μεταξύ τους. Οι γονείς μείναν πίσω. Ήταν μορφωμένοι, μιλούσαν εκεί ελληνικά, τουρκικά και γαλλικά στο σχολείο. Και ήρθε εδώ και τον λέγανε ο Κολοέλληνας και ο Άπλητος κτλ. Και είχε το μαράζι σε όλη του τη ζωή ότι στην Τουρκία το λέγανε Κολοέλληνα και στην Ελλάδα το λέγανε Κολοτούρκο και Άπλητο όταν ήρθε. Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία με τα προσφυγικά. Ζω τώρα στο Λονδίνο 10 χρόνια. Ο γιος μου είναι μισός Έλληνας, μισός Ιταλός. Δεν πάνε να γαμηθούν αυτοί οι μαλάκες που κάθονται και ψήνουν κρέατα μπροστά στα παιδάκια που πεινάνε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν πάνε να γαμηθούν. Άμα γαμηθούσαν, κρέατα θα τρώγανε. Ναι, είναι η απάντηση, αλλά όχι ψημένα. Αυτή είναι η λύση. Ναι. Ομά, γυρίζω στην Ελλάδα όμως εγώ και μου φέρονται με το σύστημα το σάφι, γιατί εγώ είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου, μη χέσω. Να τα. Ας το διάλο. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Το έχω καταλάβει, ηρέμησε μωρό, ηρέμησε, έλα, γεια. Κύριε Παρπαγιάννη. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια στο Θήμιο Καλαμούκι. Ναι, θα του τα πω. Είναι εξαιρετικός μια φορά το μήνα. Απλώς έκανε ένα λάθος που είπε για τους βλάχους. Και εγώ βλάχος ήμουνα μέχρι που με ξεβλάχεψε ο κύριος Κωστόπουλος. Κωστόπουλος, μπράβο, σωστό. Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα από τη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Εντάξει, αυτό το πράγμα που σκέφτονται να πάνε να κάνουν, να ψήσουν, να κάνουν μπάρμπεκιου, μάθανε για το μπάρμπεκιου, τα μωρά δεν τα σκέφτονται. Γιατί τα μωρά δεν ξέρουν τι είναι χοιρινό, τι είναι μοστάρι, τι είναι τέλος πάντων. Τα μωρά να σκεφτούν, ποια μωρά να σκεφτούν, παιδί μου? Τα μωρά που θα είναι από μέσα. Αυτοί θα σκεφτούν τα μωρά. Αυτοί λίγο ακόμα και θα ψήνανε και τα μωρά αν είχαν την ευκαιρία. Αν ήταν λίγο πιο ελαστικός ο ποινικός κώδικας, δεν υπήρχε περίπτωση. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή σε αυτό. Ναι, ο ποινικός κώδικας. Γιατί μετά δεν μπορούνε, τους πάνε στα δικαστήρια, στις φυλακές και μυξοκλαίνε και λιποθυμάνε. Εγώ έχω να τους προτείνω, επειδή εδώ έχω πάρα πολλά ποντίκια και ποντίκια του γάλακτος, να μην σφάξουν τα καημένα τα γουρουνάκια, κρίμα είναι, να βοηθήσουν και εμένα λίγο. Να φάνε τα ποντίκια. Ναι. Τι είναι, παιδί μου, Έλληνας να φάει το ποντίκι? Ο Έλληνας είναι περήφανος λαό. Καλό, ε. Αυτό που τους λέμε Έλληνες ακόμα αυτούς, πολύ μ' αρέσει. Λες και έχουν καμία σχέση αυτή με τον Έλληνα και την περηφάνεια του Έλληνα διαχρονικά. Τέλος πάντων. Φιλαράκι μου καλό, για άλλη μια φορά νιώθω περήφανος που ακούω Ελληνοφρένεια, φίλε. Συγχαρητήρια στον Ευθυμίο, συμφωνώ και επαυξάνω σε όλα αυτά που είπε. Συγχαρητήρια σε σένα και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί? Τι, γιατί να σε ρωτήσω? Όχι, ρώτα, για πες. Τι, για αυτά που είπε, ρε φίλε, ο Θήμιος, τι να πω. Δηλαδή, αυτό τώρα που ακούσαμε στην Άουσα είναι το υπόλοιπο από το περίφημο ελληνικό DNA που έχτιζε Παρθενώνες και πουλάγε Δημοκρατία και Πολιτισμό. Αυτό το κατακάθι δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Μα την Παναγία θα πάω. Μα την Παναγία. Θα πάω να κάνω τεστ DNA, φίλε. Ή εγώ δεν είμαι Έλληνας ή αυτοί δεν είναι Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φιλιά, φίλε, συγχαρητήρια, συνεχίστε. Αχ, μας φτιάχνετε λίγο, ρε φίλε, έτσι. Γιατί υπάρχει πολύ σκάτο, ρε φίλε, στην κοινωνία. Πολύ σκάτο. ...1821-2021. 200 χρόνια μαλακίας. Το έθνος. Να τα χιλιάσουμε. Να τα χιλιάσουμε και έτσι όπως έχουμε πάρει φόρα, νομίζω θα τα χιλιάσουμε στο συγκεκριμένο τομέα. Να, μια απόδειξη. Ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, βουλευτής, βγαίνει σήμερα το πρωί να πει για τα Εξάρχεια, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στα Εξάρχεια και πώς το διατυπώνει όλο αυτό. Πότε θα σταματήσουν να καίγονται τα Εξάρχεια, είναι το ερώτημα. Ναι, το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός είναι τα Εξάρχεια γρήγορα να γίνουν μια κανονική γειτονιά. Δεν τι σημαίνει κανονική έτσι, γειτονιά? Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Δεν θα έχει μια παραπάνω Πλεύρη, φόρτιση να κάνουν κάτι ό,τι θέλουν. Και... Αυτό είναι το όραμα. Το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κανονικότητα λοιπόν σύμφωνα με το μυαλό του Θάνου Πλεύρη στα Εξάρχεια είναι να έχει την εγκληματικότητα που έχει το Μενίδη, ας πούμε, ή πάνω το Ζεφύρι ή κάθε γειτονιά. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω εγκληματικότητα. Όλες οι γειτονιές θα έχουν την ίδια εγκληματικότητα. Θα σκοτώνονται με τον ίδιο τρόπο. Θα κλέβονται με τον ίδιο τρόπο ή θα κλέβουν, ανάλογα διαλέγετε και παίρνετε. Ή να έχεις όραμα ή να μην έχεις. Η κανονικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι όπως εκφράζεται από τους βουλευτές, τα διαμάντια της πολιτικής ζωής του τρόπου, είναι αυτή που ακούμε και περιγράφεται. Ένας κάτοικος τώρα από την άλλη μεριά στο Βόλο, κάτοικος Έλληνας, καθαρόαιμος και καθαρός Έλληνας, στείλουν κάτι καραούλια εκεί περίοικοι, γιατί υπήρχε φημολογία, αυτό με τις φημολογίες είναι πολύ ωραίο εντωμεταξύ, ότι θα έρθουν πάλι πούλμαν στην περιοχή της άλλης μεριάς Βόλου και θα μείνουν σε ξενοδοχεία, δεν έχουν κίτ εκεί, camp όπως τα λέμε, ή hot spot. Οπότε είχαν στήσει καραούλι και ένας από αυτούς εκεί, όσο περίμενε να έρθουν οι βάρβαροι, έκανε μια πολύ όμορφη πρόταση. Γιατί τους φέρνουν στη στεριά τους ανθρώπους αυτούς? Λέει τα νησιά έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ. Υπάρχει μια Μακρόνησος η οποία μπορεί να δεχτεί αυτή τη στιγμή 20.000 κόσμο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με λίγο σολούμπου, μα είναι έτοιμες. Γιατί δεν τους πάνε εκεί, στη Μακρόνησο και σε άλλα ξερονήσια, να τους έχουν εκεί πέρα, να τους δώσουν ταυτότητες. Επιτέλους, να ακουστεί μια πρόταση. Τώρα, πολύ φοβάμαι ότι τη δόξα του κυρίου θα την κλέψει κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που θα βγει στο όριο, είναι μέσα τους, το έχουν σκεφτεί όλοι. Να αναδιοργανώσουν με λίγα χρήματα, το είπε, με ένα σουλούπομα, όπως λέει ο κύριος, για να μην τους πετάξουμε τους ανθρώπους σε ένα ξερονήσι, να γίνει και το απαραίτητο σουλούπομα στις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν από άλλη χρήση, από πρώτερη χρήση, όπως γνωρίζουμε και όπως θυμόμαστε όλοι οι μισοί, εν πάση περιπτώσει, λαός μέρος Β. Να σου πω ρε μαλάκα, εγώ ξέρω στο Καλαμούκι δεν το γουστάρω γιατί είναι παλιοκομούνι κολλημένο κλπ. Αλλά άκουσα τώρα εδώ. Μιλάμε φίλε, αυτό που θα γίνει που λένε να κάνουν να ψήσουν έξω από το στρατόπεδο κλπ. Δεν αντιπροσωπεύει φιλαράκι μου τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εγώ έκανα ένα χρόνο φαντάρο στο Ξώτες Ξάνθης, γύρισα όλα τα μέρη, είχα 150-200 φιλαράκια και γνωστούς. Οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί, είναι εύχαροι, γελάνε με το παραμικρό, είναι καμία σχέση. Αυτά είναι πέντε γαμμένα σκατάνθρωπα που όπως τους είπε και ο Καλαμούκης. Σκατάνθρωποι, ένα ξεκατό ρε φίλε. Δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα φίλε έτσι. Όχι, μην την μαυρίσουμε έτσι να πούμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι μην μιλάς έτσι για τους Έλληνες, σε παρακαλώ πολύ. Κάποιοι παρεξηγούνται. Φιλαράκια, αυτά τα μπουρδέλα δεν έχουν καμία σχέση με τις Βόρεια Ελλαδίτες. Οι άνθρωποι, εγώ τους έζησα ένα χρόνο, σου λέω φαντάρος, μα γύρισα πάνω. Ναι, αλλά μιλάτε για τους Έλληνες έτσι, εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Όχι. Ο Έλληνας δεν είναι μαλάκας. Άκου να δώσω μια ιδέα, ρε μαλάκα. Ένας βοφραντής της περιοχής. Άκου, ένας βοφραντής της περιοχής να πάει να κρυφτεί με γεμάτο το εργαλείο και να βάλει τέρμα ανάποδα τη στρόφιγγα μαζί με άλλους 20 για προστασία και να τους γεμίσει σκατό. Μόνο αυτό τους αξίζει. Τι εννοείς, είναι γεμάτη σκατό από μέσα. Τι εννοείς. Κι άλλο, φίλε, κι άλλο. Γιατί. Μα τι θα καταλάβουνε, παιδί μου, είναι ίδιο. Είναι σαν να σε βουτάμε εσένα σε ένα καζάνι μακαρόνια, θα σε ενοχλήσει. Όχι. Τα τρως με χαρά. Τι λένε οι άνθρωποι, ρε μαλάκα. Ρε γαμμένοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι φύγαν από τον πόλεμο, ρε γαμμένοι. Ρε ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Δεν έχω μαλάκα βρυσιές. Εγώ ξέρω καμιά φορά όταν μπουκώνω δεν έχω άλλες βρυσιές. Τι να πω, ρε σκατά, ρε μαλάκα. Μέσα σε ένα βόθρο με σκατά να πέσουνε για να. Ξέρω εγώ, μήπως και καθαρίσει λίγο αυτός ο τόπος. Ευτυχώς είναι πολύ λίγοι. Αυτό θέλω να το γράψει, να το πει μαλάκα. Είναι ελάχιστη, είναι 2% 1% ρε μαλάκα. Και εκεί θα μείνετε, ρε μαλάκες. Καλά, σήμερα η εκπομπή του Θήμιου σπάει κόκαλα. Μπράβο του, μπράβο του. Κάποιοι άλλοι δεν λένε τα ίδια, τέλος πάντων, για πες. Και εσούς, επειδή είμαι από τα Γιάννητσα, η καταγωγή μου, και επειδή γίνανε αυτά τα έκτροπα, θα πρέπει να ντρέπονται αυτά τα ουγκάνια, γιατί όλοι εκεί είναι πόντιοι πρόσφυγες. Και αν θέλουν να μάθουν, προτιμώ τους πρόσφυγες παρά τα φασισταριά στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δηλαδή προτιμώ να ήμασταν όλοι, να ήταν όλοι πρόσφυγες εδώ και να φεύγανε αυτοί. Στη Φαλκονέρα, να τους ρίξουμε. Μα όπου και να τους ρίξει. Όπου και να τους ρίξει, θα λερωθούμε. Μόλυνση θα είναι, άστο, γι' αυτά είμαστε. Μία αφιέρωση. Είσαι ο αρχηγός, εσύ είσαι ο αρχηγός, αλλά κόψε ράψε ό,τι είπε ο άλλος μισά-μισά όταν έβριζε. Ποιος ρε? Ο Θήμιος, ρε μαλάκα. Δεν βάζω Θήμιος αφιερώσεις. Δεν πειράζει, ρε. Να είμαστε καλά. Άρθω να σε δω. Έλα, γεια. Γεια. Λέγεται. Αυτή η εκπομπή που ακούω εδώ τώρα είναι αμέσως τώρα ή είναι μαγνητοφωνημένη, κύριε παιδί. Είναι αμέσως τώρα. Είναι live. Που έβριζε τους Έλληνες, που έβριζε την έτσι, που σχολιάζει κάτι για τους μετανάστες. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα ραδιόφωνο είχαμε να ακούμε και ήρθανε τώρα. Ποιος του έχει το δικαίωμα, δώσει το δικαίωμα στο δημοσιογράφο αυτό, ναι, ναι, να βρίζει εμένα που μέλινα. Η ελευθεροστομία. Η ελευθεροστομία. Ναι. Όχι να με βρίζει. Καλά, και εγώ δεν λέω τώρα ότι είναι σωστό. Ναι, με ένα, αλλά να μην λέει και αυτά που θέλει ο ίδιο, να λέει αυτά που θέλουμε εμεί. Σωστό. Όχι, να υπάρχει ένα μέτρο. Όχι, δεν λέω αυτά που θέλω εγώ, αγαπητέ μου. Δεν λέω αυτά που θέλω εγώ. Αυτά τα οποία δεν ξέρω αν μιλούσα εσεί στο μικρόφωνο. Όχι εγώ. Δεν ξέρω. Όχι. Εσύ δεν θα το μάθω. Να ορκίζομαι, ένα αυτού. Δεν ξέρω αν ορκίζεστε αυτού και τα ρέστα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το λέω για να ξέρετε ότι εφόσον ορκίζομαι. Δεν είναι τρόπο από δημοσιογράφο συζήτηση. Εκτό δεν είσαι δημοσιογράφο. Είπα εγώ ότι είμαι δημοσιογράφο. Δεν ξέρω. Τι σχολιαστή ή οτιδήποτε άλλο. Όχι καλέ. Εδώ δηλώνει δημοσιογράφο ο Μπογδάνο. Είμαι εγώ το ίδιο. Δεν μπορώ να ανεχθώ τον κάθε δημοσιογραφίσκο να λέει ότι θέλει. Μικρό, μεγάλο να με βρίζει εμένα τον Έλληνα. Ενώ να σου κόβουν τη σύνταξη και όλα αυτά, μια χαρά τα ανέχεσαι και τα εργατικά δικαιώματα. Τι κάνει. Να σου κόβουν τη σύνταξη και όλα αυτά και τα εργατικά δικαιώματα, μια χαρά το αν έχεις να στα κόβουν. Με άλλο καπέλο αυτό, άλλο θέμα αυτό. Όχι, λέω στο τι ανεχόμαστε. Εσείς συζητάτε και προσβάλλετε τον Έλληνα, γιατί φώναζε στους μετανάστες, γιατί φώναζε στους Αφγανούς, γιατί φώναζε. Πρόσφυγες, ναι. Η περίπτωση ο Έλληνας κάποιες φορές να είναι μαλάκας. Την έχεις εξετάσει ή δεν περάνε το μυαλό σου. Θα μας τρελάνετε με τις μαλάκες που λέτε. Σιγά καλέ, θα πάθετε κανένα καρδιακό και θα το έχω τύψει στη συνείδησή μου. Θα σου κάνω μήνυση. Φασολάδα πρώτα. Στο διάλο μαλάκα. Εδώ είμαστε της Παρασκευής η Ελληνοφρένεια. Έχουμε δύο λεπτά πριν βάλουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις και σας αποχαιρετήσουμε και για αυτή τη βδομάδα. Αυτά τα δύο λεπτά θα αφιερώσω στην Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη ακουμπάει στον Ημιτό, το βουνό, ένα από τα ωραία βουνά της Αθήνας, της Αττικής, ένα από τα τρία μεγάλα βουνά της Αττικής. Πάνω εκεί και έξω από τον οικιστικό ιστό, αφού τελειώνει η πόλη, αφού τελειώνει η Αθήνα και η Ηλιούπολη, ξεκινάει ένας μικρός δρομάκος και φτάνει σε ένα προφήτη Ηλία, σε ένα εκκλησάκι προφήτη Ηλία. Το φαντάζεστε όλοι, είναι από τη δεκαετία του 50 αυτό το εκκλησάκι, με θέα καταπληκτική όλη την Αθήνα από κάτω. Βλέπει από Πάρνηθα, Φάληρο, Σαλαμίνες, Έγινες, τα πάντα, είναι πάρα πολύ όμορφο, μέσα στα Πεύκα. Το έφτιαξαν οι άνθρωποι τη δεκαετία του 50 και μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν. Μέχρι πριν λίγο καιρό, σε αυτό το εκκλησάκι γινόντουσαν βαφτίσεις και άλλα μυστήρια και κάποιοι γάμοι. Κάθε Κυριακή λειτουργούσε, κάθε καθαρή Δευτέρα εκεί κάνουν οι σύλλογοι και ο Δήμος την καθαρά Δευτέρα, με ωραίο αέρα, όμορφα, σεμνά, ταπεινά. Εδώ και κάνα τρίμηνο πήγανε κάποιοι με κάποια άδεια που κανείς δεν έχει καταλάβει και ρίξανε μπετά, κανονικά κολόνες, εγκυβώτισαν, να το πω έτσι, το εκκλησάκι και υπάρχει τώρα μια εκκλησία πάνω από το εκκλησάκι, κανονική εκκλησία, με κολόνες, με κεραμίδια, με έτοιμοι να μπουν και τα παράθυρα και να περάσει ο ηλεκτρολόγος, τα σοφαντίσματα και να γίνει μια εκκλησία. Το παλιό εκκλησάκι υπάρχει μέσα στην εκκλησία αυτή, με σκεπτικό να τον γκρεμίσουν μάλλον, κάποια στιγμή και να μείνει μεγάλη εκκλησία για να αυξηθούν τα έσοδα του ταμείου και του παγκαριού, γιατί γι' αυτό έχει γίνει όλο αυτό. Είναι παράνομο, παράτυπο, δεν υπάρχει. Ο δασάρχης έβλεπε τι γινότανε, ο Δήμος ο πριν και ο τώρα έβλεπαν τι γινότανε, δεν έκαναν τίποτα. Οι κάτοικοι το έπιασαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα βέβαια είναι πολύ αργά, έχουν σταματήσει εργασίες. Την Κυριακή έχει συγκέντρωση εκεί, 12 η ώρα, ενημέρωση. Και τι άλλο θα θέσουν ως αίτημα οι κάτοικοι. Ακριβώς στον προφήτη Ηλία, στην Μαραθωνομάχνο δηλαδή, είναι ο τελευταίος δρόμος. Γι' αυτό το άκρος παλαβό ελληνοφρενικό που συμβαίνει στον Ημιτό, στη Β' ζώνη Ημιτού, που απαγορεύεται οποιαδήποτε τέτοιου τύπου διαδικασία δόμησης με τσιμέντα, με μπετά, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ένα έγκλημα πραγματικό, γιατί υπάρχει παραδοσιακό όμορφο εκκλησάκι που θα το ήθελε ο καθένας. Χωρίς να έχει μεγάλο παγκάρι, ναι, αλλά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωραία μνήμη, γιατί όλοι έχουμε μνήμες από αυτό το εκκλησάκι, από πρώτα ραντεβού, από δεύτερα ραντεβού, από καθαρές Δευτέρες ή εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και εγκλημάτισε η εκκλησία, δεν ξέρω ποιος ακριβώς, η πολεοδομία που δεν έχει δώσει άδεια, η ναοδομία που δεν ξέρω αν υπάρχει, όλοι αυτοί και το δασαρχείο και ο Δήμος, ενώ έβλεπαν τι γίνονταν, δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως. Οπότε την Κυριακή πάμε εκεί πάνω να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα σας ενημερώνουμε γι' αυτό, γιατί δεν αφορά μόνο την Ηλιούπολη, αφορά και όλη την Αθήνα και την αισθητική και την αξιοπρέπεια γενικότερα και τη λογική κυρίως. Με αυτά τα πάρα πολύ ωραία σας παραδίδουμε στις παραγγελιές αφιερώσεις του λαού. Αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα, εορτάζουσα για το μαγκαζίνο. Γεια σας. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί. Σαν το ξεχασμένο στάχι, ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος. κι αυτής της μοναξιάς το θαμπός σαν το ξεχασμένο στέχι άνθρωποι μοναχοί. Παραγγελία για την άλλη Παρασκευή, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Το ωραίο τραγούδι του Σπανού, άνθρωποι μονάχοι, σε στίχη σου Καλαμέτσι. Γεια χαρά. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα. Θέλω να βάλεις κάποια στιγμή Αδωνή, αυτά που έλεγε σήμερα, μαζί με Ζουράρι, και να το κολλήσεις μαζί με Στάι, με Ευαγγελάτο. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Έλλη, θα γυρίσεις από εδώ. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούρια. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Καύλα. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Καύλα. Έλα τώρα. Καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Θέλω αφιέρωση. Επεισόδιο 23 του Παραπέντρε. Στην αρχή αρχή που μιλάει και ο Φώτης αυτούς και παίρνει, λέει κάτι για τον κομμουνισμό, τους έχει χαλάσει. Ταυτόχρονα παίξει λίγο Μητσοτάκης, λίγο Τσίπρας. Με από πίσω ήχο το φάρμακο από χειμερινούς κολυμβητές. Ξέρετε σαν ποιους μοιάζετε? Σαν τους κομμουνιστές που έλεγε ο πατέρας μου. Παίρνουν τα σπίτια σε κάλες και σκηφισιές. Αριστερός είναι και με ένα μπαμπάς μου. Αλλά μένει στο κέντρο, σε διάρρη. Και ξέρετε γιατί? Δεν έχει γούστο. Έχει αρχές. Τώρα με είπε κομμουνίστρια. Σαν κομμουνίστρια. Δηλαδή, συνασπισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι ένα κόμμα λαϊκό. Το φάρμακο που λέμε DDT, το DDT, το DDT, είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό. Να κάνω και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Υπάρχει ένα αρχείο, είχα ακούσει κάποτε σε αυτό το διαδίκτυο, που είναι κάποιος που σε παίρνει τηλέφωνο και στη φέρνει με ένα τραβεστή που σε έλεγε ότι του βάζανε φυρίγια και κάτι τέτοιο και σου λέει 2-0, έλα για το 3 και μετά σε παίρνει και για το 3. Α, ναι, ναι, ναι. Μετά σου λέει, περίμενε το 4. Το 4 και το 1 δεν το έχω ακούσει, υπάρχουν. 4 δεν πρέπει να υπάρχει, 1 υπάρχει νομίζω κάπου. Ωραία, μπορείς να βάλεις το 1. Όχι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Απόστολος Αυγουλίδης. Πάμε. Εγώ ο Πέτρος ο Κασκαρίκας είμαι. Μάλιστα. Ή του Λούμπας ή Μπαγλαμάς, τι κάνεις? Μάλιστα. Καλά είσαι? Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι δεν έχω καμία εμπάθεια μαζί σου. Αλλά. Δεν καφρίλα, γιατί με χαρακτήρισες έτσι. Εγώ. Στο πρώτο τηλεφώνημα που βγήκε μετά μια κοπέλα και είπε ότι έχω εμπάθεια μαζί σου και καφρίλα. Καλά, ούτε που σου θυμάμαι, ούτε εγώ ούτε την κοπέλα. Και την έχω και στα πόδια μου τώρα, θα μου το έλεγε άμα ήταν. Επειδή και σε συμπαθώ και είμαστε και πολιτικά στο ίδιο χώρο. Πασόκ και εσύ. Ας τις μαλακίες. Ναι, μαλακίες, εντάξει, το μετανιώνω, αλλά τέλος πάντων Πασόκ, τι να κάνω. Μπορεί να ψήφιζες Πασόκ, σε βλέπω σένα. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Όλοι είμαστε Πασόκ μέσα μας. Επειδή έχεις αριστοφανικό τρόπο και σατυρικό χιούμορ. Και σαν και εμένα, δηλαδή έτσι συμπεριφέρομαι και εγώ με τους φίλους μου. Και ναι, πολλές φορές παραξηγούμε. Έχουμε ίδιο χαρακτήρα και σε πάω πάρα πολύ. Α, εσύ ψάχνεις γκόμενα τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα μου δώσεις δύο φωτογραφίες, θα περάσω από εκεί για να σε γράψω και εσένα. Πού να με γράψεις? Στα αρχίδια μου. Τι αμύδες. Ρούμπα τα βουλάκι σου πάλι. Ετοιμάζω για το 4. Άντε, σύντροφε. Αύριο έχουμε αγώνα, ρε. Έλα, κουκλέ, γεια σου. Μια φιερωσούλα θέλω για την Παρασκευή. Θέλω το γκρίζο background από Μωρά στη Φωτιά. Γεια. Η μία μέσα στις τηλεοράσεις μας θέλει πολύ ταλέντο. Ειδήσεις που είναι δώρο καθημερινό σε εμάς τους θεατές τους, φτιαγμένο από κάποιον ποιητή που νοιάζεται για το καλό μας και χώνοντας τη μύτη του μέσα στα σκουπίδια αλλάζει το μυαλό μας. 310 ανθρώπους πυροβόλησα εκείνη την ημέρα. Οι τέσσερις ήταν ακόμα ζωντανοί όταν πυροβολούσα, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν αστέρια ξεθαμένα και ακόμα πιο πολύ τους τηλεόρασης αστέρια φαγωμένα. Θα μου κάνεις μια χάρη. Άκουγα τώρα τον πατριώτη μου, αυτόν από την Άουσα που ήταν στη διασταύρωση, τέλος πάντων. Στην Άουσα που περίμενε τους πρόσφυγες να τους εμποδίσει να έρθουν. Λοιπόν, βάλ' τον αυτό να πει αυτά που λέει και μετά βάλε το τραγούδι «Τα οχυρά της Νάουσας». Μόνο αυτό είναι για την Άουσα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, είμαστε στη διασταύρωση Νάουσας. Στην Άουσέη έχουν ξεσηκωθεί κι αυτοί. Γίνεται έκκληση, όποιος μπορεί, μπορεί να έρθει εδώ στη διασταύρωση της Νάουσας να βοηθήσει. Μια βραδιά στην Νάουσα με αστροφενιά μπήκανε αντά. Βάλανε φωτιά, βάλανε φωτιά, βάλανε φωτιά. Τι θα γίνει, θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν αυτοί εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Πήρε με το τρέιλερ, η ίδια φωνή με εκείνον που είχε πάρει για να πει χρόνια πολλά στη Βαρβάρα. Πού το θυμάσαι, πού το ξέρεις, όντως. Βεβαίως. Λοιπόν, θα το κοιτάξω και θα το βάλω την Παρασκευή αν είναι. Οκ. Okay. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολής. Γεια σας, ο ίδιος. Για μια αγγελία, βρήκαμε μια αγγελία για ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ διαφημιστικό, ναι. Ένα τρέιλερ, για. Διαφημιστικό, τι τρέιλερ. Α, όχι, για αυτοκίνητο. Που τραβάμε, ναι, που τραβάμε. Έχω τέτοιο που τραβάει, ναι. Πού είσαστε, σε ποια περιοχή είσαστε. Σπίτι είμαι, εσείς έχετε κοτσαδόρο. Ναι, εντάξει, θα βάλω. Όχι, δεν έχω. Εγώ έχω ένα φίλο. Ναι, τι ένα φίλο από χωριό, δεν το ξέρω. Τι ένα φίλο. Πρέπει να έχετε κοτσαδόρο για να το πάρετε από το σπίτι μου. Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό, όχι για να το βλέπαμε. Α, εντάξει, εγώ είμαι στην Ερυθρέα. Α, ναι, Ερυθρέα. Ναι, έχω μια βιλίτσα εδώ πέρα, δεν είναι τίποτα και πουλά το τρέιλερ γιατί δεν φτάνει να πληρώσω το κυπουρό, α πούμε, και το πουλμπόι. Ναι. Η τιμή του είναι αυτή που αναγράφεται. Είναι αυτή που αναγράφεται, ναι, πόσο είναι. 100 ευρώ λέει. Καλά το δίνω, καλά το δίνω. Ναι. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι άσχημα. Θα χρειαστεί να βάλετε ρόδες, ναι, έτσι. Να το βγάλετε μια φορά. Δεν έχει ρόδες. Δεν έχει ρόδες, δεν έχει ρόδες. Εγώ το γλάστρα το είχα στον κήπο, αλλά άμα βάλεις ρόδες φεύγει αυτό. Είναι σαν τη γιαγιά. Α, είναι τέτοιο. Ναι. Άμα είχε ρόδες θα ήταν πατίνι, ναι, ναι, που λέμε. Ναι. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα. Ποιος είστε παρακαλώ. Αντώνης πες της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Ω, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θα δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν τη είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζομαι ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε δεν Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη. Το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Ας στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολής. Γεια σας, ο ίδιος. Για μια αγγελία, βρήκαμε μια αγγελία για ένα τρέιλερ. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ. Αντώνης πες της. Μια παραγγελιά από τη Διεθνή στα Ποντιακά. Εκεί που λέει προπομέν, αγάς κανείς δεν θα πομέν. Στον κόσμο τον βάλε φωτία, δώστε γασίνετε σαχτάρ. Αστίζω μάλλον με καρδία, ωραίες κοθές τεν σοποδάρ. Όλοι εμείς η εργατεία η δουλευτάρχη προκομμέν. Τα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πομέν. Θα ήθελα μία αφιέρωση για την Παρασκευή που μας έρχεται. Να βάλεις τον ακροβάτη, αν μπορείς, αλλά θέλω την εκτέλεση τη δική σου μαζί με την κυρία Βελισιώτου. Χαλάκι το θέλω. Πώς ήρθε, μωρέ, γιατί το έχεις ακούσει? Ναι, είμαι στο κανάλι, στη συνδρομήτρια που έχεις. Στο κανάλι, ποιο κανάλι? Στο κανάλι Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Στο Λατινέν. YouTube, έτσι. Κάντε εγγραφή εκεί πέρα, subscribe και θα παρακολουθήσετε καινούριο υλικό πρωτότυπο. Πρέπει να ήμουν από τις 10 πρώτες. Παντού. Παντού σε ακολουθώ, το θέλω λατρεμένο. Είσαστε και οι δύο υπέροχοι. Το ξέρω και λίγα λες. Και λίγα λέω, τα αφήνω σε σένα τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ειδέστε όλοι, δέστε και εμένα. Άλλο δε ζητώ. Που έχω στους ώμους περασπασμένα και ακρόβατο. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς, μην κλαις πουλί.